Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni unut artık. Ben olmayınca hemen bulmuşsun birini. Yol ayrımında unuttun yeminlerini. Sen bitirdin hem kendini. Kime gidersen git, beni unut artık. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev, hep hatırlatır. Sanma bir başkası yerimi alır. Gelen başkası yerimi alır. Gelenler gideni bir gün aratır. Başkasını sevmişsin. Beni zaten aslında hiç sevmemişsin. Üzülmedim hiç, dönme geri. Kime gidersen git, beni unut artık. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev, hep hatırlatır. Sanma bir başkası yerimi alır. Gelenler gideni elbet aratır. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev, hep hatırlatır. Sanma bir başkası yerimi alır. Gelenler gideni elbet aratır.